A Transparency az orránál fogva vezette a Fideszt. Steven Seagal kamatoztatja a tudását. Ezt mondtuk tegnap is. Igen? És nem foglalkoztunk vele. Nem, most már. Mindegy, ez megszokott dolog. KG Béla szerint Oroszországban jobb az élet. Polgárosodott az autópálya is. Na jó, akartam mondani, hogy mielőtt még bármibe belekezdünk, Ádám, az előtt fontos dolgokról még kell beszélnünk. Hát akkor az a már belekezdés, nem? Na az a helyzet, hogy elkezdődött már ugye a harmadik hete a mentális egészség hónapnak, és azt akarom elmondani, hogy még egyáltalán nincsen később elkezdeni, hogyha valaki esetleg elhalogatta, meg nem foglalkozott vele megfelelően, és erre akartam ajánlani a videókat, amik készülnek hozzá Varga Gréta pszichológusnak a YouTube oldalán, amikor így nincs kedvem ezzel a mentális egészség hónappal foglalkozni, mert úgy érzem, hogy biztosan terhelő lesz, meg még ez is még valami, amit így muszáj megcsinálni, és így elkezd nyomasztani, akkor ránézek ezekre a videókra, és megjön a kedvem. És ma reggel is pont ezeket hallgattam. Amit szerintem nagyon fontos kiemelni, és nem annyira emeltünk ki ebből, hogy azért ez nem olyan, mint a fizikai egészség hónap volt, hogy valamit így kitartóan hosszan muszáj volt csinálni, vagy hát nem tudom, legalábbis a kihívás része az ugye ez volt, hogy valamit így végigcsináltunk. Az olyan dolgokat is, amihez semmi kedvünk nem volt, ez a mentális egészség hónap, ez annyival egy barátságosabb kérdés, hogy itt a felsorolt nagyon sok témából, meg nagyon sok gyakorlatból, amit el lehet végezni, abból azokat kell kiválasztanatok, ami számotokra úgy érzitek, hogy segíteni tud. És szerintem érdemes akár, hogyha nem tudom, most még semmit nem csináltatok ez ügyben, akkor a Grétának a harmadik heti videójába belecsapni, mert ott is már olyan inspiráló dolgokról van szó, amikkel lehet, hogy könnyebben ráveszitek magatokat, hogy akár az első hét előtti kezdésnél ott lévő dolgokat elkezditek csinálni, mert meglátjátok, hogy na mondjuk ez érdekelne, ez a rész, ez az én életemben, ez jól beilleszhető lenne, ez érzem, hogy tudna sokat segíteni, és akkor megnézem, hogy mik azok az építő kockák, amik már korábban ott voltak, és amik szükségesek ahhoz, hogy most hatékonyan ezt mondjuk meg tudjam csinálni. Nyilván, aki úgy érzi, hogy nagy szüksége lenne egy pszichológus segítségére az életében, lehet, hogy annak is vannak itt nagyon hasznos tanácsok, de a Gréta több helyen elmondja, hogy mikor érdemes ténylegesen, tehát egyénileg is szakemberhez fordulni, és nem lesz elég ez a mentális egészség. Hónap. Nyilván sokan lesznek, akik így vannak ezzel, de sokan vannak biztosan azok is, akik meg azt gondolják, hogy nekik valójában semmi szükségük ilyen segítségre, de amúgy, hogyha meghallgatjátok ezeket a videókat, elolvassátok a posztokat, akár Grétánál, akár Lilinél, akár a Célnagyáron, lehet, hogy észre fogjátok venni, hogy van itt olyan, ami nektek is nagy segítségetekre lehetne. Úgyhogy én tudom javasolni, hogy nézegessétek meg, ha csak egy-egy dolgot megcsináltok ezekből a gyakorlatokból, akkor szerintem az is nagyon sokat tud segíteni. Például, hogy meghúzzátok a határt, hogy meddig érdemes dolgozni, én megyek is haza igazából, amint kikapcsol a kamera. Akár, hogyha arra gondoltok, hogy kiket kell kikövetni, milyen applikációkat letörölni, vagy csak emiatt ránéztek egyáltalán arra, hogy mennyi időt töltötök a mobilotok előtt. Van egy új applikáció. Különböző appokat nézve. Van egy új applikáció. De az nem biztos, hogy segít a mentális egészségben. Csinálsz egy profilt, mint egy Twitter profilt, és kiírod a dolgokat, és ilyen AI botok reagálnak rá, mint hogyha millió követőd lenne. Na jó, tehát hogyha valaki feltette ezt az applikációt, akkor már törölheti is le. De nem, tehát nem feltétlenül erről van szó, hogy ami szórakoztat titeket, meg amivel ki tudtok kapcsolódni, azt kell letörölni, hanem amit nem használtok meg, csak viszi az időtöket teljesen haszontalanul. Én is ebbe sajnos belefutottam, hogy amiket látom, hogy hát ezeket jó lenne letörölni, ezeket az appokat, azokat valójában a munkához használom. Úgyhogy letöröltem a Threads-et, mert ott rájöttem, hogy csak az Instagramon beajánlott mindenféle állatos és csöcsös videókat szoktam megnézni, úgyhogy... Az egyetlen mi jót tenne a napomnak. Nem kell erre irgalmatlan sok időt szánnatok. Az is már egy nagy lépés szerintem, hogyha meghallgatjátok ezeket a videókat, ahogyha úton vagytok valahova, és akkor kiválogatjátok, ami megfog titeket, és azokat beépítitek. Most le kell állítanom a csokit, mert ezt szerintem harmadjára mondod. És látjátok, ha nem szólok bele, akkor végtelen lóba kevered. De igen, azért, mert ezeket felvezettem volna, lezártam volna, csak közben... Térjünk is át a kulturális híreinkre, ugyanis múltkor említetted, Ádám, a Dr. Hekimoglut, és én utána néztem, hogy mi az Isten ez a Dr. Hekimoglu, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon meglepődtem. Én tudom, egy kommentben láttam egy spoilert ezzel kapcsolatban, hogy ez mi akar lenni. Majd, hogy minek a koppintása. Ki akar magának egy beteg orvost? Mogorva. A betegektől elmegy az orvos életkedve. Zseniális. Na, ki szeretne ennek a beteg orvosnak a páciense lenni? És nagy bottal jár. Ez nem árulnak zsákba vacskát. De ez egy fizetett remake, vagy nem fizettek semmit ezért a licenszért? Úgy érted, hogy ez is csak egy újabb török Star Wars-e? Mert van, amikor ugye, mint a Rémrendes család Budapesten, azért szerintem fizettek a licenszért. Hú, kik csináltak? A brazilok, vagy a mexikói, vagy kik csináltak egy Breaking Bad-et? Ami biztos van, akinek ez egy ilyen bűnös élvezet, hogy jó sorozatoknak nagyon gagyi remake-jét nézi. Úgyhogy ismeri az eredetét, biztos mókás lehet amúgy. De a szinkronna nem érték be a kolumbiaiak. Ők készítettek egy saját verziós Breaking Bad-et. Ez a Metastasis. Én ezt csak szeretném, hogyha ezt azért felvillantanánk, Ádám. Dr. Hekimoglu. Hogy lett ilyen hülye neve? Hekimoglu, bazeg. Hogy lett ilyen hülye neve ennek a sorozatnak? Én nem lehet ott. Minden szart magyarosítanak. Minden magyarosítva van, de a Hekimoglut azt nem sikerült. Azért, mert ez a neve, hogy Hekimoglu. Most mi legyen? Hát de én nem lehet azt mondani, hogy Dr. Heki. Ennyi. Itt van a... Hány részt élt meg? 62, tehát ez végigment kb. Ozymandias, na azt megnézném, azt hogy sikerült megcsináljuk neki. Az ugye elmentek az egyetlen sorozat... Lesz Walter! Az egyetlen sorozat epizód az Ozymandias, az eredeti, ami 10/10-es az IMDb-n a világon. Na jobban, még itt Hekimoglut akarok. Aki a világ legzseniálisabb orvosát kezelni tudja. Meghallgatsz, mert tőlem kapod a fizetésedet. Azt akartam még elmondani, hogyha valakit érdekel, a Hekimoglu YouTube csatornán konkrétan fönn van az összes bölüm, full bölüm, teljes az rész. Évad? Az két órás egy rész. Legalábbis az első az mindenképp itt van, és láttam többet is. Ott van, ki ajánlja a második bölümöt. Amúgy a Dr. House eredeti az már szerintem a fiatalok nem is ismerik, nem? Pedig a Dr. House az akármilyen, hogy mondjam, ilyen egy kaptafára ment, legalábbis volt egy eléggé adott váza, amitől amúgy, amikor eltértek, akkor volt a legzseniálisabb. De szerintem a Dr. House az máig egy rohadt jó sorozat, és megállja a helyét. Én is szerettem. Nagyon szerettem. De most fönn van a Dr. Hekimoglu-ból, tehát akkor 50 rész, ezek két órás részek, nem is értem. Hogyha valaki meg akarja nézni, akkor végignézheti a YouTube-on. Hát igen, én lehet, hogy a Dr. House-t inkább ajánlanám amúgy. De azért ez a Dr. Hekimoglu. Angolul, szerintem már csak azért is angolul kezdjétek el, mert amúgy sajnos az eredeti szinkron meghalt, és talán kétszer is volt cserélve. Bár amúgy nem volt rossz a szinkronja, van sok sorozat, és emlékszem, aminek amikor nagyon gyenge, de átvette a... Hogy is volt, és egy rész felénél volt, emlékszem, hogy át rész feléig még az eredeti szinkron volt, és a kulka vette át, igen. Migrénem van. Minden rendben? Igen. Ki kell ütnöm néhány órára? Nem, dolgom van. Adjon Szumatripánt a fájdalomra. Fantasztikus évadai vannak, szerintem negyedik talán egyik legjobb, nagyon jó évadok vannak benne, és amúgy egy sorozat, amit szerintem jól is le tudtak zárni. Azért ez nem olyan gyakori, mint szeretném, hogy tisztességesen le tudnak zárni egy sorozatot. Meg eléggé meghatározó sorozat volt, szóval átalakította a sorozatokról a képet is a Dr. House. Ja, hát az még régi idők, amikor ilyen 20-valány rész volt egy évadban. Ez most már nem annyira jellemző, inkább bejöttek ezek az ilyen kábel tévés irány, és ott inkább ilyen 10. Na viszont van itt egy vadonatúj magyar sorozat, Ádám, ami ugyancsak 6 részes. Na ezt már régóta vártam, hogy megnéz. 6 részes? 6 részes lesz, igen. Igen, ezt régóta tologatjuk magunk előtt, nem ismertem nélküled megnézni, mert... TV2 megint izgalmas. Alkot? Na jó, ez egy TV2-es sorozat. S.E.R.E.G. Pont. Sereg. Ez minek a rövidítése? Ez nem derült ki nekem még, várja. Előzetesen elmondom, hogy mik a... Hát, kicsit mitől fél az ember, tekintve, hogy az elmúlt években mindenhol csak azt mutatják, hogy menj a seregbe, mert az milyen jó. Hát a honvédség próbálkozik a közösségi médián is, több, kevesebb, inkább kevesebb sikerrel, valamint próbálkozik a plakátokkal, hogy a seregbe toborozzon, és aztán az állami TV2-n ne látassunk senkit állami. Megjelenik egy sereg című sorozat, akkor van egy ilyen előzetes sejtés az embernek, hogy lehet, hogy az ilyen propaganda, hogy menj a seregbe, mert milyen jó. Aztán lehet, hogy nem, csak van egy ilyen feelingje. Amúgy Amerikában ennek nagyobb a divatja szerintem, hogy ez a sereget meg az amerikai katona létet, azt ilyen, hát nem is azt mondom, hogy propaganda, de amúgy nagyon sok hollywoodi film így gyakorlatilag egekig magasztalja, és nem annyira divat, vagyis most már egyre inkább divat, de hogy ilyen natura, hogy a árnyoldalát is mutatják, amit nem biztos, hogy meg akar mutatni a sereg. De amúgy nyilván, hogy mondjam, azért nagyon sokáig csomó olyan film készült, ami ennek a magasztosságát próbálta csak bemutatni. Ja, igen, de az valószínűleg a legtöbb helyen azért nagyon sok propaganda van ezekben. Nézzük meg, hogy milyen a magyar. Ádám, hát ha ez valami korszakalkotó lesz. Ugye ez alapján ebben van pénz rakva, ahhoz képest, hogy TV2-n megy. Ilyen látványvilágot filmeknek nem szoktak. Jobb, mint az, amikor a szomszédok mérgesek egymásra. Na, annan nem jobb. Fölkelsz, viszlek a toborzó irodába. Ezt nem hiszem el. Mint az apád mondott, nem is akkora hülyeség. De mi lesz vele ott bent? Alapkiképzésre veszem. Kérdés az, hogy te milyen szinten szeretnél katona lenni? Jó csajok vannak a katonaságban. A katonaságban jó csajok. Arra az, hogy egy fiatal elmegy katonának. És vajon a jó csajja? Nem gondolták túl akkor szerintem. Mert így az volt, hogy hát a fiatalokat meg kéne győzni, hogy jöjjenek katonának. Jó, akkor a sorozat szóljon, hogy egy fiatal elmegy katonának. És így. Tessék, itt van 10 milliárd forint. Hát de ez egyszerű koncepció, igen. De és ha valamit néznek a fiatalok, az a TV2. Vagy eladják a Netflixnek is. Lehet, de tehát most meg arról van szó, hogy a NATO segítséget kért. Tehát Ádám, azért hallgassuk meg a történetet. Ja. A NATO segítséget kért, és mi segíteni fogunk. Irak. Miért nem Csád? Az lehet, hogy arról még nem most születik sorozat, hogy ott mit kell csinálni. És az is benne lesz ebben a sorozatban, ahogy a nem tudom, valami politikusnak a férjét rögtön pozícióba rakják, és ilyen ellentéteket sző majd. Vagy a köztársasági elnök férje az alezredes lesz az alapkiképzés után. Vagy lehet, hogy ez a gyerek is alezredes lesz az alapkiképzés után. Elbocsájtanak egy csomó rangidőst. Hát, az lehet, hogy nem lesz benne, hogy elmennek tanárnak. Ja. Ez lehet, hogy ez nem lesz benne, lehet, ki tudja. Most kezdődik a buli! Ilyen modern a magyar sereg? Hát bazeg, mi ez a közvetítés itt? Ez igen. De amúgy miért? Biztos, hogy vannak ilyen részei. És főleg akik ugye bevetésre mennek, meg missziókra, biztos, hogy a legmodernebb technológiai. Persze, Afganisztánban olyan 4K-s közvetítést tudnak csinálni a katonák ruhájáról. Zsolt, túl szigorú vele. Mindenkiben szigorú, akit szeret. Én ezt mindenképp meg akarom nézni, ezt a sorozatot. Ez a legmodernebb magyar harci eszköz. Most gurult az Inks gyártósorba. Veled sose volt még olyan, hogy bele se akarták kezdeni valamibe, aztán rájöttél, hogy nem is olyan rossz. Valamint a seregbe menni fiatalként? Valószínűleg erre gondolom. Ez háborúpárti propaganda amúgy? NATO-párti propaganda? Amúgy lehet. A feladat lokalizálni. És likvidálni. Mondjuk ezt előre sejtettem, hogy a arabok lesznek a gonosz ilyen szinten. Hát talán azt nem. Azt azért könnyen el lehet adni. Hogy igen, nem annyira rizikós. Nem arra gondoltak, hogy egy alternatív izében mondjuk a oroszok tovább jönnek, akkor meg kell védeni a hazát. Nem, hát meg ilyen. Ja, mert mondjuk akkor letennék a fegyvert. Irakban ténylegesen volt a magyar hadsereg, szóval. Ja. Vagy... De azt hittem, ez most játszódik. Hány olyan katona van, akinek a hibájából a bajtársa halt meg? My name is Said Jara. And I am a torturer. Van itt minden. Amúgy a Honvédelmi Minisztérium támogatja, az nem néz ki szépen szerintem. Szerintem amúgy ezzel nem lenne probléma. Szerintem ezzel probléma van, hogyha valamiről filmet csinálsz, tegyük fel, a magyar politikai életről lenne egy sorozat, amit a parlament támogat, akkor tudod, hogy nem lesznek benne necces dolgok. Szerintem ez nem garancia erre, de értem az aggályaidat. De szerintem garancia. A mostani helyzetünkben ez garancia. Ez mindenhol garancia. Hogyha a FIFA támogat egy filmet arról, hogy de Miért ilyen maffia szervezeteket hozol föl kifejezetten? Mint a magyar állam, meg a FIFA. Igen, pontosan. Hát de ez minden úgy van, hogyha benne vagy, érted, amikor, mint a nem tudom, Kozsó akart magáról filmet, vagy nem tudom. Ne, igazad van. De igazad ez van. Nem fog, pont ez az én lényeg résznek. Nem egy tényfeltáró film. Ja. Közben meg amúgy egy, tehát a seregről egy szórakoztató, félig meddig propaganda sorozat, attól még, tehát nem kéne, hogy ne beszéljen semmilyen problémákról. Könnyen meg lehet, hogy nem fog szóba kerülni a bérfeszültség, az új belépők és a régi, hát is, egy évtizede ott dolgozó katonák. Most azt írja valaki, hogy ők adják a technikát és szakértelmet, ne legyek buta. De nem érted, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy ahhoz, hogy egy rendszerhez kritikusan állj, nem támogathat az a rendszer. Nem ehhez vagyunk szokva, de amúgy itt tényleg most, hogyha viszont nem lenne benne egyáltalán, jó, ezek a támogatók, meg a gyártók. Szóval nem feltétlenül arról van szó, hogy a szakértelem miatt megkérdezték a honvédséget, meg ott volt négy katona, akik így nézték, hogy na igen, hát ennek nem így kell lenni, hanem úgy, tehát ennél mélyebben volt a honvédelmi minisztérium ebbe érintve. Technikailag szerintem rendben volt, szóval az magyar sorozatok nem szoktak ilyen szinten rendben lenni, szóval jók voltak az effektek, a felvételek, szóval ezt el lehet ismerni, hogy azért itt látszik, hogy ha sok pénzt beleraktak, az látszik a képen. Jön. Ez nem mindig igaz. Hát a megvalósítás az profi. Az, hogy majd milyen lesz a sorozat, azt nem tudom. Az, hogy mi volt ennek a célja, azt sejtem. Igen, hát a magyar szakemberek a filmekben azért kiemelkedők a világban is. Néha egy sereget forgatnak, néha meg a Dűnét. Jó, van ez így. Van, akit ugye már győzködni se kell, mert magától is elég motivált. Például ugye Steven Seagal, aki azt mondta, hogy szívesen harcolna az ukrán fronton, és meghalni is kész lenne Putyinért. Jó, mert az ember az elején azt hiszi, hogy szívesen elmegy harcolni az ukránok mellett, de ezek szerint Putyinért akar meghalni. Hát meg nem is azt tett, hogy az oroszok mellett, de nem, hanem Putyinért. Csak úgy Putyinért. Putyinért. Mindezt levélben tudott az orosz elnökkel, ez biztos nagyon fontos volt ez a Putyinnak, hogy Steven Seagal éppen. Szerintem biztos örült neki, miért ne örülne? Akkor azt mondanám Putyinért, hogy jó van, gyere. Azt mondja, most épp forgatok egy újabb, nagyon eredeti filmet. Tehát jóban van az orosz elnökkel. Nem hiszem, hogy most a Steven Seagalnak pont őt kell védeni, mert kicsit máshol mennek a harcok, nem a Putyin ház előtt, de... Ki tudja, hogyha úgy nézed, hogy lehet, hogy minden az övé, nem? És akkor azok a házak is az övék, ahol a harc folyik, és akkor az övé. Igen, így is lehet értelmezni. Orosz hadsereg soraiban harcolna a fronton. Mondjuk lehet, hogy kiderülne, hogy ott egy kicsit máshogy kell nyomni, mint a filmekben. Nem tudom, biztos... Azt csinálna, hogy így a ukrán katonák így elrepülnek, de azt... De a Steven Seagal az nem egy teljesen fogalmatlan ember, nem ő önvédelemmel foglalkozott meg. Értem, de azért szerintem 30 év Hollywood az elpújítja az embert, és kicsit... Hát meg inkább az a 72 év, amit a Földön töltött, ez a 72 krumpli kapálás, az biztos nem telt el nyom nélkül. Jó, lehet, hogy ezért nem hívták be amúgy. Steven Seagal, hát olyan klasszikusok vannak a neve alatt, mint a... Szóval, ha már Oroszországról beszélünk, akkor nem tudunk elmenni, azt hiszem, a hazai vonatkozásai mellett, ugyanis többek között a Szuverenitás Védelmi Hivatal meghozott egy olyan ítéletet a Transparency International ellen, vagy hát a Transparency Internationalről, amit az oroszok már korábban megtettek, ugyanerre jutott a Szuverenitás Védelmi Hivatal is, hogy ez egy dezinformációs kampányokat folytató globalista szervezet, amit a háttérhatalmak rángatnak. Hát igen, most nyilván az, hogy ezt összekötik különböző hírportálok azzal, hogy Oroszországban is történt ilyen, biztosan semmi összefüggés nincs a kettő között, hogy Oroszország mond valamit, és aztán utána nálunk is valami nagyon hasonlót mond a kormányhoz köthető különböző szervezetek. Most történt először ilyen? Most ez a legelső alkalom. Kocska véletlen. Igen, valószínűleg, és hát azt mondta a Szuverenitás Védelmi Hivatal, hogy az elmúlt 30 évben ezt a dezinformációs kampányokat, amiket itt elkövetett Transparency International, emellett nem lehet elmenni szó nélkül. Amúgy van egy iróniája, nem, hogy a korrupció ellen fellépő szervezetet támadnak. Szerintem az az érdekesebben, hogy most támadják, miközben 30 éve itt vannak, 30 éve dezinformálnak minket, de a 30 év alatt sokszor dezinformálták a Fideszt is. Ugyanis itt ebben a Telex Zaszt cikkben össze van gyűjtve egy kis csokorba, hogy kik szólaltak föl, és használták a Transparency International-nek az eredményeit arra, hogy megindokolják, hogy miért rossz Gyurcsány, és az ő kormánya, amivel hát nyilván egyet lehetett akkor érteni, úgy tűnik mindenkinek. Rogán Antal is felhasználta, úgy látszik, a Transparency International adatait. A Magyar Nemzet is, több különböző Fidesz funkcionárius és magas beosztású fideszes idézte a Transparency Internationalnek a különböző megállapításait, és az az érdekes, hogy ugye most a Szuverenitásvédelmi Hivatal így fogalmaz, hogy már akkor is probléma volt ezzel. Nem furcsák ezek a dolgok. Ezeket a kognitív diszonanciákat, ezeket meg se próbálják feloldani. Nem, és amikor leírják ezeket a megállapításokat, eszükbe se jut, hogy ez esetleg itt most valamilyen, nem tudom, valami problémába saját ütközte. Szavazóikat érdekli ez szerintem? Szerintem nagyon sok szavazóját a Fidesznek amúgy érdekli ez. Nem. 14 év alatt volt pár dolog, ami érdekelte volna őket, mert pont ez fogja átütni a falat. Szerintem sok dolog van most, ami nagyon sok embernél kiüti a biztosítékot. Orbán Balázs 56-os beszédétől kezdve, akár ezen túl, vagy ezen keresztül, hogy az a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője egy volt 3x3-as ügynök. Azon keresztül, hogy ilyen összefüggéseket nem tudnak akkor most feltárni, hogy akkor mi, hogyan befolyásolta a Fideszt, akkor a Transparency International. Ez csak egy nagyon kis szelete, de nagyon sok olyan téma van mostanság a köztudatban, ami azért eléggé szerintem megnehezíti a Fidesznek a kommunikációját, még a törzsszavazó bázisával is. A kérdés, hogy hogyan tudnak majd önmozgósítani, nem. Jó, de ez nem tudom, milyen réteget fogna meg ez a fajta irónia. Szerintem ez egy... Az elképzelt fideszes értelmiségi réteget, mert mostanában ugye... Létezi. Jó demokratikus ország, ugye a HVG plakátokat már betiltották köztéren. Tényleg? Ezt már nem lehet. Volt valami ilyen annó. Hát legalábbis nem látok egyese, de úgy emlékszem, hogy volt ilyen. Ehelyett most a Mandiner plakátokat lehet látni mindenütt, és azt próbálják eladni a fideszes értelmiségi rétegnek, az ilyen a középosztálynak, amit épp, ami már nem is nagyon van, hogy középosztály, de hogy szerintem ez egy kicsit ilyen képzelt réteg, hogy az a fideszes értelmiségi középosztály itt van a szobában, létezik-e? Én konkrétan beszéltem is ilyen emberekkel többet. Értem, hogy van valamennyi, de hogy nem tudom, hogy ez mekkora réteg, akire ilyenkor támaszkodnak. Különböző kutatásokból ugye kisejlik, hogy minél magasabb az iskolai végzettség, és minél fiatalabb valaki, annál valószínűbb, tehát annál kevesebben szavaznak ezekből a rétegekből. Hát az iskolai végzettség, ezt próbálják letornászni. Az, hogy a különböző ugye ilyen zsákfalvakban, meg ahonnan szoktak jönni ezek a riportok is, ahol 100%-os Fidesz győzelmek születnek, azon kívül azért ne felejtsük el azt se, hogy Budapesten is ugye ettől még 30% fölött van a Fidesz, vagy a nagyvárosokban is, meg a magasan iskolázott fiatalok között se arról van szó, hogy 5%-on áll a Fidesz, hanem csak alacsonyabban, mint a teljes népességben. Itt is megvannak ezek az emberek, akik hát oké, úgy tűnik, hogy akkor még ez nem elég ahhoz, hogy azt mondják, hogy hát inkább valaki másra lenne szükség, és az szerintem nagyon sokáig ugye az is volt a nagy probléma, hogy nyilván amíg nem volt senki más, akin egyáltalán el lehetett gondolkodni, egy értelmezhető méretű párt az maximum egy DK volt, akire akkor hát nagyon sokan nem akartak szavazni ebben a körből. Nem is értem. Érthető módon. Valószínűleg az, hogy most van egy nagyon hasonlóan kommunikáló, de mégis valami mást ajánló párt, akkor ez lehet, hogy ez meg fogja változtatni, és egyre inkább ezek is ki fognak ütközni. De igen, szerintem sokan mondták azt, hogy oké, de hogyha nem ez, akkor mi? Értik, hogy nem jó ez a kommunikáció, nem szimpatikus nekik se, de akkor mi? Legyen Gyurcsány. De ezekben a körökben ezek igenis most már ezt nem lehet mondani. Erős repedéseket okoznak, főleg, hogy az 56-tal kapcsolatban nem tudnak elszámolni, és mellette ugye, hogyha megnézzük például a következő cikket, akkor ott van, hogy a kormányzat pedig egyre jobban közeledik Moszkvához. Mindig azt hittük, hogy milyen képességes a Fidesz, de az, hogyha mondjuk egy futó állandóan mondjuk 90 éves vagy fél lábú emberek ellen kell futnia, akkor lehet, hogy emiatt tűnt képességesnek. De most ott van egy másik futó, aki fel tudja vele venni a tempót, és rögtön látszódik, hogy hát azért Lehet, hogy ő is fél lábú. Csak a másiknak egy lába se volt. Nézzük, hogy, az, hogy van ez az AVH, most milyen hírek vannak még róla. De ez a szuverenitás védelmi hivatal már ilyen... Igen, összekeverted a szuverenitás védelmi hivatal. Bocsánat, de szóval már tényleg úgy érzem, hogy itt lassan már látszatát se próbálják megtartani annak, hogy demokrácia van. De ez a szuverenitás védelmi hivatalnak az eddigi elemzéseiből nem kaptunk túl mély információkat arról, hogy milyen befolyásolási próbálkozások vannak. Ugye, hogyha megnézed, hogy mi jött ki korábban, akkor voltak ilyenek, hogy melyik hírportálok háborúpártiak, uh-huh. és nagyon sok olyan cikket is bevettek, amit az MTI-től egy az egybe átvett mondjuk a 444 vagy a Telex. Ők is háborúpárti. Hát úgy tűnik, hogy az MTI is háborúpárti, meg lehozta a Magyar Nemzet, azzal nem volt problémája. Ezt én furcsának tartom, én szerintem lehet vizsgálni azt, hogy milyen hatással vannak a nyugatról befolyó pénzek, és érdemes is, és érdemes azt is megnézni, hogy a keletről befolyó pénzek valójában milyen hatással vannak az ország. Azt nem kell megnézni. Szerintem érdemes meghallgatnunk közben Szijjártó Pétert is, aki azt mondja, hogy ő azért szeret sokkal inkább kínaiakkal és oroszokkal beszélgetni, mert ők például nem csesztetik azzal, hogy milyen a média helyzete, mint a finnek például. Vajon miért? Mert itthon még mindig szabadabb a média, mint keleten. Hát mert őket ez nem érdekli. Ez értem, de valószínűleg ugye a Bissau-Guineai bűnöző sem ezt kérdezgette tőle, hát rendben van. Ettől még valószínűleg érdemes lenne az európai kollégákkal is tartani a kapcsolatot, és hogyha megkérdezik, hogy miért ilyen a média helyzete, akkor hát lehet, hogy kínos ez a kérdés Szijjártó Péternek, de hát ezt, talán ezt a békát le kéne nyelni. Mi lesz a következő, hogy elmegy Afrikába az ilyen hadurakhoz, és akkor ők nem basztatják haza, hogy emberi jogok? Hát igen, ugye ez történt, de... Aj, de jó, hát nem csesztetnek az emberi jogokkal, igaz, hogy ott nem sok van, de hogy szerintem itt lehet, hogy a finneket is fontos lenne tényleg meghallgatni, mert... Vagy legalább jóba lenni velük. Hát... Amit szerintem a Magyarországon az embereknek a jelentős rész, a túlnyomó többsége szeretne jóba lenni az Európai Unió tagállamaiban élő Európai Uniós polgártársainkkal. Akkor is, hogyha Szijjártónak ez rossz, kényelmetlen, szerintem muszáj lenne neki is megtenni ezeket az erőfeszítéseket, és értem, hogy könnyebb hadurakkal beszélgetni, de mégis. Na jó, hát közben ugye Oroszországban nem csak erről nyilatkozott Szijjártó, arról is nyilatkozott, hogy hát nem nagyon örül Kamala Harrisnek se, meg a kijelentéseinek. Ráadásul tett egy olyan nyilatkozatot, amit úgy tűnik, hogy ez az orosz lap, ez kiforgatott. Az oroszok RIA kiforgatták a szavait. De... Novosztyi. Sajnos úgy tűnik, hogy kiforgatták, mert azt mondta, úgy hozták le már ezeket a híreket itthon, ugye lefordítva azt, amit a RIA írt, hogy Szijjártó szerint a NATO-nak le kellett volna ülnie tárgyalni 2021-ben az oroszokkal, és el kellett volna fogadniuk az orosz békeajánlatot, ami egy ultimátum volt, hogy a NATO az vonja vissza a 97 előtti határaira a hadseregeit és az eszközeit, és ez azt jelenti, hogy például Magyarországot is, hát Magyarországról vonuljon ki a NATO, és valóban amúgy történtek kiforgatások, mert tehát azt mondta a Szijjártó, tehát hogy 2021-ben nem feltétlenül ezt mondta, hogy a NATO vonuljon ki, de hát valójában ezek voltak az ultimátumnak az egyes pontjai. Nem arról volt szó, hogy Magyarországnak ki kéne lépni a NATO-ból, csak a NATO csapatoknak kéne elhagyni a Magyarországot is többek között. Tehát ezt kellett volna meghallgatni, és erről kellett volna tárgyalni, és akkor most nem lenne háború, hogyha elfogadták volna. Ugye minden feltételét például az oroszoknak, akkor valószínűleg nem lett volna háború. Ez így van. Következő Szijjártó. Mi van még a Szijjártóval? Megnyugtatott minket Szijjártó Péter is, ugyanis egy Szerbiából olyan hírek érkeztek, hogy Orbán Viktor ellen merénylet készülne, de Szijjártó azt mondta, hogy ő nem tud ilyen merénylet kísérletről, mármint hogy bárki ilyennel próbálkozna, úgyhogy megnyugodhatunk. Nem tudok ilyen próbálkozásról, de azt tudom, hogy jogi, pénzügyi és politikai támadások is érik a miniszterelnököt, a kormányt, az országot. Hát ez szerintem normális, hogy a Orbánt védeni kell. Igen. Most láttam egy csomó olyan, hogy mennyi helyen védik meg tetőkről. Igen, szerintem azért, főleg így, ami mostanában történt Amerikában, meg Szlovákiában, szóval én is védeném. Nyilván mondjuk segít Magyarországon, hogy itt nincs annyi fegyver, mint mondjuk Amerikában, de azért itt is óvatosnak kell lenni. Ja, de Szlovákiában is az ember azt gondolná, hogy nincs olyan sok fegyver, és mégis meglőtték a miniszterelnököt, és ez, tehát amúgy ugye a Szerbia miniszterelnök helyettesétől származik ez az információ, úgyhogy hát azért akár aggodalomra is adhat okot. Reméljük, hogy erről nem úgy nem tud Szijjártó Péter, mint az oroszok garázzálkodására az informatikai rendszereiben, hanem tényleg nincs ilyen merénylet kísérlet előkészület alatt. Hozzátartozik ehhez az egész keleti körképhez, hogy a Válasz Online-on lejött egy interjú az Orbán kormány egy korábbi diplomatájával, Fehér Zoltánnal, aki azt mondja, hogy ezek a például Orbán Balázsnak az 56-tal kapcsolatos kijelentései, de ez a sok kínai és orosz közeledés, ez valószínűleg egy stratégiának a része, és nem arról van szó, hogy itt valami véletleneket látunk meg, hát hogy nyilván kelet felé is, meg nyugat felé is nyitottak akarunk lenni, és így most úgy tűnik, hogy hát folyamatosan az oroszoknál üldögél a külügyminiszterünk, meg Orbán Viktor máshogy csinál, mint keletre utazik. Eddig nyilván velük nem voltak meg annyira a kiépült kapcsolataink, mint nyugattal, és hát ezért tűnik úgy, hogy sokkal inkább közeledünk hozzájuk, hanem ő azt állítja ebben az interjúban, hogy ez már egy régi program, és Orbánék szeretnének inkább egy ilyen államot kialakítani, mint inkább egy európai jóléti államot, egy fejlett nyugati államot, egy demokráciát. Sokkoló hír sokkoló után. Ugye? Ezt kéne vizsgálni a szuverenitásvédelmi hivatalnak. Ezt nem tűnik, ezt Orbán nem útjait. Amúgy valószínűleg az is érdekes lenne, igen, hogy hol és kikkel nyaralnak ezek az emberek, mert hát nyilván ők a vezető politikusaink. Lehet, hogy több hatásuk van, mint mondjuk akár a Transparency International-nek. Hát igen, és semmiképp nem kéne, hogy ők kompromitálhatók legyenek. Ez mindannyiunknak az érdeke, hogy ők ne legyenek zsarolhatók. A miniszterelnökünknek kell a legszabadabb embernek lennie, akit semmivel nem tudnak zsarolni. Jó, van ez így. Mindeközben ugye a Népszava pedig megírta, hogy a Vigadóban az orosz katonai hírszerzés egyik tisztjével nagyon jól érezte magát a magyar vezérkari főnök helyettese. Épp megadta magát? Nem, ez nem az Orbán Balázs volt. Érdekesnek tűnik, legalábbis azt írják itt a cikkben, hogy ez nem szokványos a különböző NATO országokban, hogy orosz hírszerzés ezredesével az ország vezérkari főnökének a helyettese. Hát itt úgy írják, hogy kvaterkázik. Besten brigantik jelenete volt lehet, amikor ott kártyáznak. Igen, és itt tökére nyomta a pisztolyt, meg minden. Csak lehet, hogy most nem lett belőle balhé, de szerintem az a Besten brigantik jelenet az egyik, hát szerintem a film történelemnek az egyik legjobb jelenete, és én arra gondoltam, hogy az történt. Épp meg akarták védeni a szuverenitást. Á, ez is lehet. Ezt mondták, így mutatták a hármas, vagy négyes, vagy hogy. Nem tudom. Úgy. Tehát hogy kimutatja úgy? Miért nem így? Még jó. Általában furcsának és nem kívánatosnak tartjuk az ilyen viselkedést, ráadásul pont az orosz katonai attaséval. Ez a személy 100%-ban GRU-s, mondta a lapnak egy NATO brüsszeli központjában dolgozó tisztviselő. Arra utalva, hogy az orosz katonai attasék a szovjet idők óta általában a GRU-nak, az orosz katonai hírszerző szolgálatnak is dolgoznak. Miért lenne ez probléma? Már annyira leszarják, hogy már nyíltan csinálják ezeket. Ilyenek előfordulnak. Jó. Ilyenek előfordulnak nyilván, hogy az is előfordul, hogyha valaki nagyon jó barátja az orosz nagykövetnek, és üdvözli az 56-ot becsmérdő kijelentéseket, akkor az ellen nem kell eljárást indítania a szuverenitásvédelmi hivatalnak. Mindeközben ugye, hogyha még emlékeztek, van egy kedves régi politikusunk, ez a KG Béla, Kovács Béla, aki a Jobbikban volt, és hát kiderült, hogy orosz kém, el is ítélte a magyar bíróság börtönre 2022-ben, de hát addigra KG Béla, mivel 2018-as választásokra, vagy ez még a 14-es választásokra volt, tehát ki kellett hozni a Fidesznek ezt a nyilvánosságra kellett hozni ezt, hogy folyik ellen a nyomozás, mert a kampányban jól nézett ki, legalábbis ugye erről szóltak akkor a hírek, ez terjengett a sajtóban, hogy inkább nyilvánosságra hozták az addigi eredményeit a nyomozásnak, mint hogy végigfusson a nyomozás, és így nem sikerült elkapni ezt a elítélt orosz kémet, el tudott szaladni egészen Oroszországig. Oroszországig elszállt. Igen. Ahol most elmondta, hogy sokkal jobb Oroszországban élni, mint nyugaton. Hát, hogyha nyugat számára Magyarország... Akkor... És a börtön. Arról volt szó a rendezvényen, hogy Oroszországot egy ilyen célállomásnak tekintik nagyon sokan Nyugat-Európában, azt gondolják, hogy ott már élhetetlen a világ, hiszen mindenki állatbordélyokba jár. Tudom, hát... ezt vágom ezt a propagandát most, hogy mindenki nyugatról Oroszországba akar költözni az LMBTQ ellen, csak valószínűleg a számok nem támasztják ezt alá. Itt arról nyilatkoztak amúgy, hogy több ezeren is lehet, hogy már átköltöztek Oroszországba. Több ezren? Több, akár több ezren is hát lehet. Ez fantasztikus. Gondolom pont annyi, amennyi orosz kimenekült Oroszországból most, hogy ne kelljen bánni seregben. Ami lehet, hogy egy kicsit több, igen. De hát igen, ettől a neoliberális ideológiától. Hát ugye úgy tűnik, hogy ide Magyarországra már nem elég menekülni, hanem egyenesen Oroszországba kell. Nagyon sokan menekülnek el Oroszországba, mert az a szabadság földje. Ez így van, ezt én is tudom. Nyilván egy háborús országban amúgy is a legjobb oda menekülni, ezt jellemzően. Nehogy besorozzák őket, és akkor meglepődnek majd. Hát nem, de Oroszországban amúgy nincsen sorozás. Megfelelő mennyiségű embert tudnak berántani onnan, hogy fizetnek azért, hogy valaki belépjen katonának, és mivel nagyon sok a szegény régióban mi? Élő ember. Szegény? Talán ezzel még a Bencsik András is egyetért, hogy Oroszországnak azért sok szegény régiója van, ahol több millió, sőt több tízmillió ember él. Ez szerintem ez egy kijelenthető dolog. Ez nem egy vélemény. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy ezt Bencsik elfogadná, és hogyha már... Korpás bajszú emberekről van szó. Mi történt itt? A Hír TV, mit nyomta? Sokkal jobb. Én azt akartam mondani, hogyha már bevándorlás, meg kivándorlás, akkor mit mondott a Gajd is, de sokkal jobb a te ötleted. Csak hogy meglegyen a kontextus, ez a Csörte, én amúgy most megint földobálja a Szörti Rokkos bejátszókat a YouTube, és ott volt az a Sports Shouting, arra emlékszel arra a műsorra? Valamire. Ilyen négyre osztott képernyőben emberek üvöltenek a sportra, és nem értenek egyet egymásra, ez volt a vicc műsor. Itt meg a Political Shouting megy a... Ez is politikai kiabálda című műsorán a Hír TV-nek láthatunk egy parázsvitát. Ebben volt, hogy majdnem agyvérzést kapott az izé. Ki a Gajdics? Az. Szerintem lehet, hogy pont azt a részt nézzük. Gajdicsnak van egy olyan orgánuma, hogy úgy tűnik nagyon gyakran, mint hogyha mindjárt agyvérzést. Nem, a propaganda költésről beszéltek, hogy propagandára mennyi pénz elmegy, és akkor és nagyon ideges volt, hogy ez szükséges. Ez még nyáron történt. Majd meglátjuk, hogy most is ideges a Gajdics Ottó. Az, hogy van a NER-en kívül is élet. Ez egy program. Hát de milyen élet? Persze ez a... Hát de milyen élet van a NER-en kívül? Hát neki. Hát ez az. Ő is nagyon fél kiesik. Piaci körülmények, Jézus Krisztus. Hát igen, nem meghajlított senki... terek, teljesítmény és tudás alapú elbírálás. Szörnyű. Ez a NER-en kívül élet. Hát ez hogy lehet? Ezt elképzelni nem lehet. De várjál, is van élet, de van élet. De azt mondod, hogy... De a Magyarországon kívüli élet, ez nem ugyanaz, mint a NER-en kívüli élet. De a NER-en kívül nagyon sok magyar van, csak erről el szoktak feledkezni amúgy. Mind 14-ben, mind 18-ban jóval többen voltak azok, akik nem Orbán Viktorra szavaztak, mégis elbuktak. 22 ebből a szempontból speciális, többek között a 2000 milliárdos Ujjaj, mindjárt robban. És az a háború következtében. Ha megint lesz 2000 milliárdos szavazatvásárlás, nem tud lenni. Tehát az a probléma, hogy a NER egy olyan rendszer, amit Orbán felépített, amit etetni kell. Nincs forrás erre. A magyar gazdaság... Mivel eteti Orbán Viktor? Ajaj. Várjál. Jó kormány. Nem. Sakmat, Lipcsik! Aj, Isten, jó kormányzással! Aj! Figyelj, a 17, igen, meg a 27%-os infláció, az 27%-os infláció. Bár csak így de, lenne. De, nagyon mert rossz nem szavaznának rá, tehát. Mondja egy fizetett propagandista, akinek az a dolog, hogy rászavazzanak. Annak ellenére, hogy kormányoznak. Hát legalábbis azért, tehát ez jó lenne, hogyha lehetne erről vitatkozni, nem? De úgy tűnik, hogy itt most nincs erről vita. Itt fölhozott ilyen példákat, hogy akkor 2000 milliárdos szavazatvásárlás, ugye a választások előtti pénzszórás, ami azért jellemző volt, már nem, ezt nem az Orbánék találták ki, de ők is csinálják. A háborúval való riogatás, ezek valós dolgok voltak a kampányban, de úgy tűnik, hogy ezt nem mindenki ismeri el. Pedig lehetne erről beszélni, és emellett lehetne amúgy jó kormányzás is. De hallgassuk meg, hogy tehát miért is lenne jó ez a kormányzás? Egy minősíthetetlen rossz kormányzás, ami nincs már a társadalomnak olyan szeglete, ahol nem nagyon komoly hogy zavarokat okozna a gazdaság, a szociális szféra, az oktatásügy, az egészségügyi rendszer. Most éppen az éppen ez a... Hát nem, ez igaz. Ami egy ország az országban, ugye, a kiválasztottaknak. Amiről a Pesti Laci is mondta, hogy ugye ez már, ami néhány százezer ember volt korábban, az most néhány ezer embert jelent ő szerinte is. Ő tök jól él. Úgyhogy ez a szokásos mantra, amit nekünk is mondanak, aki jól él, az kussoljon. Jó lesz. Most minek ugatsz erről? Mi a bajod? Aj, most szegény emberekkel, ezt tudjuk, hogy aki szegény, az annyit is ér. Hát megmondta már az egyik miniszterünk. Igen, szóval. Egyetértek veled, Ádám, hogy ez nagyon rossz retorika, hogy akkor hogy ezek a problémák úgy teszünk, mintha nem létezne, és azért, mert mi mondjuk nem feltétlenül találkozunk vele minden egyes nap, nem veszük figyelembe, hogy embereknek meg a milliói belefutnak ebbe. És amúgy ezt azért mindenki beláthatja. Tehát most attól függetlenül, hogy valaki úgy néz minket, hogy a Fideszre szavaz, meg lehet indokolni, hogy miért szavaz valaki a Fideszre. De közben az, hogy ne ismerjük el... Egyre nehezebb csak. De az, hogy ne ismerjük el, hogy vannak problémák az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban, és hogy úgy, tehát nem úgy tűnik, hogy minden ország a környezetünkben ugyanilyen nehézségekkel néz szembe, úgy tűnik, hogy más országokban jobban kezelik ezeket a válsághelyzeteket, legalábbis a nemzetközi statisztikák azok ezt mutatják. Érdekes, hogy a kormányzat pedig mindig valami más statisztikára mutat, ami éppen jobban néz ki, és azzal magyarázza, hogy mi milyen jól csinálunk mindent. És szerintem ezt, tehát erről muszáj vitatkozni, erről nem lehet úgy azt mondani, hogy én felelősség teljesen leszavazok erre és erre a pártra, anélkül, hogy ezeket figyelembe venném, ezeket az érveket. És lehet azt mondani, hogy ennek ellenére nekem még mindig ez vagy az a párt jobban tetszik, vagy én arra akarok szavazni, de attól még ezeket elsinkofálni és elkenni, és főleg amúgy ilyen politikai vitákban, ahol elméletileg ilyen nagyon nagy szakértők és megmondó emberek ezeket lefolytatják, ezeket a vitákat, itt ez nagyon-nagyon kevés. Nincsenek már politikai viták. A politikai vita az az, hogy az egyik elmondja, hogy szerintem milyen problémák vannak, amit meg kéne oldani, a másik meg minden áron csak védi a Fideszt és a kormányt. Ez nem vita, ez nem lehet vitának nevezni, hogy ezek az emberek azért vannak odaültetve, hogy bármi negatív elhangzik a kormányzásról, vagy a Fideszről, azt megvédjék. Ez nem vita, ezek droidok. Ez nem vita. A vita az lenne, hogy beismered a problémát, és meg, na jó, akkor hogy lehet megoldani, de bármi probléma elismerése azt jelenteni, hogy valamit nem jól csinál a Fidesz, ezt meg nem lehet elismerni, úgyhogy a kitenyésztett több mint 10 éve ott ülő megmondó emberek már nem akarnak ők lenni a következők, akik kiesnek a Prixisből. Hát ki alkalmazná ezeket az embereket? Nem tudom, ma mekibe se tudnának elmenni, mert tényleg dolgozni kell. Nem kockáztatnak, hogy bármi problémát elismerjenek, ha csak nem az Orbán elismerte, de már sokszor akkor se. Hiába az Orbán Balázs elismerte az Orbán Viktor, hogy hibázott, ők még úgy is azért félnek ilyeneket mondani, szóval hát legalábbis annyiért ülnek ott, hogy mindent megvédjenek, meg azt mondják, hogy minden jó. Aztán így jó, nekik is vannak problémáik, így ahogy megpróbál bemenni a házba, arrébb kell rúgdosni a cseveseket, hogy beféljenek, de ennyi ideje találkoznak. A karácsony miatt van. Ja, igen, igen. Azzal pedig ugye senki nem találkozik, hogy hány millió ember hát, hogyan él, meg hogyan nem tud elmenni nyaralni a családjával egy évben. Tele van a Balaton! Németekkel lassan megtelik a Balaton, csak ugye úgy sokkal könnyebb megtelíteni a Balatont, nem, hogyha mindenkinek van egy 10 000 négyzetméteres, ilyen egy hektáros telke a Balaton közvetlen a partján, és akkor rajta egy villája. Abból sokkal kevesebb kell, mint szabad strandon strandoló emberből. Ez egy nagyon érdekes aspektusa még ennek a dolognak, hogy a legszegényebb és legkiszolgáltatottabb réteget próbálják hülyíteni a leginkább. Oktatási rendszer sem segít ebben, ugye, hogy nem nincsenek kiemelve egy csomó gyerek, hanem ott van hagyva a nyomorba, mindenféle dolgokkal gyakorlatilag hülyítve vannak, és közben kiszolgáltatottak egy kormánynak, ami amúgy annyira nem is törődik velük, de hogy így pont hagyja őket életben maradni, meg nem tudom, a kiskirályok ott alkalmazzák őket akkor közmunkára, és ezekre támaszkodik nagyban ez az állam is, és ez a cinizmusnak a, hogy mondjam, a legfőbb szintje már, hogy nem ismerik el a szegénységet, de gyakorlatilag őket is használják szavazótábornak eléggé durván. Kihasználva azt, hogy mennyire kiszolgáltatottak, ami ugyanúgy ennek a rendszernek köszönhető. Én egyetértek, hogy ez egy nagy probléma, hogy egyszerűen a kiutat nem szolgáltatja a rendszer annak, aki mély szegénységbe születik, és ezzel behatárolódnak a lehetőségei. De ettől még ugye ott van az is, amit meg ritkán szoktunk emlegetni, de az, hogy a cigányság nem olyan kiszolgáltatott a közbeszédben, mióta a migránsokat mindenki sokkal inkább szívja. Most más. Igen, szívja. Igen. Nagyon sok dolog történt, ami amúgy javult a Gyurcsány kormányzás óta. Borzalmasan kevés, és sok esetben a szerencsém múlott, de az, hogy hogyha valaki úgy érzi, akár egy zsákfaluban, akár mit tudom én, a mély szegénységben, hogy valamivel jobb az élete, mint a Gyurcsányék alatt volt, és csak ettől tart, hogy nehogy azt érjen vissza, amikor még ez a kis király se volt ott, hogy legalább valamilyen rendet tartson, az is egy érthető döntés, csak ez egy... De az vajon döntés? Vagy rá vagy kényszerítve? Hát igen. Igen. Az nem döntés. Csak azt mondom, hogy, és tudom, hogy nem ezt mondod, csak szerintem fontos kiemelni, hogy nem a végtelen hülyeség miatt nem, döntenek pont így. Pont az, hogy rá vannak, úgy van kialakítva ez a rendszer, hogy ne legyen kiútjuk ebből. Vagy nem kialakítva, kialakult ez magától, csak nem segítenek rajta, hogy legyenek kiútak, vagy menekülő utak, vagy perspektívák, vagy egy rendes oktatás, ami ezt ellensúlyozna, stb. Stb. Nem az én dolgom ezt megoldani. Én az adót fizetem, hogy megoldják ők. És igen, nem oldják meg. Na, de hallgassuk meg, mert tehát mi a lényege ennek a beszélgetésnek? Mire fut ki? Csak bocsánat, egyel húzzuk vissza. Ez a baloldali narratíva. Ez nem baloldali. De ez egy baloldali narratíva. Hallgass már meg a fideszes önkormányzatok. Minden szarizmusnak is tudom nevezni, amit... Mit mond, tudományos? Tudományos minden szarizmus. Hogy minden rossz. Az emberek Orbán-fóbiás, minden szaristák, akik azt mondják, hogy nem, nézzétek csak, ez nem tökéletes minden. Én elhiszem nekik, hogy ők tényleg ezt hiszik, mert ők is jól élnek, meg a saját ismerősi körük is jól él. De ez nem elég ahhoz, hogy levonj következtetéseket az ország. De aki ebben él 15 éve, mert levonja, hát... Nem azt mondom, hogy elég lenne egy normális embernek, de ők levonják. Hát én is jól élek, mindenki, akit ismerek, jól él. De én se vagyok már napi kapcsolatban azokkal az emberekkel, akikkel mondjuk a főkertbe dolgoztam együtt. De mégis el tudom képzelni, hogy vannak szegények ebben az országban. De ők nem. Na jó, oké, hallgassuk meg, akkor mit mond innen Gajdics a saját buborékjából. Minden minden rossz. Aha. Itt semmi nem működik. Itt nem lehet élni, itt levegőt sem. Ez egy jó vita, nem így? Vannak dolgok, amit nem mondjuk, mi az, hogy minden, semmit sem szar, és jól lejártam is, és jó, hát akkor sok problémát tudtunk meg. Hát ezt a hülyeséget hallgatjuk 14 éve. Sokan el is mennek. Ha menjenek, akiknek menni kell. Igen, hát ez szerintem a lehető legrosszabb álláspont, amit mondasz. Hogy röhög ezen a Gajdics? Mikor a Gyurcsány mondta ezt, azon kiakadtak, miközben a Gyurcsány, amúgy rosszul van idézve, mert nem az embereknek mondta ezt. Hanem a cégeknek. Igen, érdekes, ő meg tényleg az embereknek mondta. A Gajdics Otto azt mondja, hogy akinek nem tetszik, hogy mi a helyzet Magyarországon, az menjen el innen. Jó, vagy mostantól ne hozzák ezt fel a Gyurcsány ellen, vagy ha igen, akkor a Gajdicsot is talán. De utána el is rögte magát. Felelt neki, de hát valószínűleg rájött, hogy micsoda ostobaságot. Rájött, hogy Gyurcsányt idézze. Sokan el is mennek. Ha menjenek, akiknek menni kell. Igen, hát ez szerintem a lehető legrosszabb álláspont. Örülök. Tú, geci bazen. Jó, mit mond még utána? Konszenzus ma se lett a témák tekintetében, de ennyi. De jövő héten se lesz. Gajdics, ezt szerinted utána leverte legalább a víz, hogy így rájött, hogy mi jött ki a száján? Hogy verte le, megkapta a vaskos fizetését, ezt hazament. Menjetek el, mondjuk nagyon sokan elmentetek, szóval talán meg se kell kérni titeket rá. De amúgy igen, eléggé hiányzik az a sok magyar, aki elment innen, akár a gazdaságnak, akár a új fiataloknak, hát... Érzi amúgy a kormányzat is ezt a hiányt, és ugye most van egy új ilyen tervezet, hogy a külföldi diákhiteleket a Diákhitel Központ átveszi, és forint alapú kedvezőbb diákhitelre lehet váltani, ahol ugye kedvezőbb ez a 8%-os kamat. Már csak a fizud lesz sokkal kevesebb, de ne számolt ki inkább. Meg hát ki tudja, miket kell vállalni hozzá, de meg 10 millió forintig, szóval, na mindegy. De az a lényeg, hogy ezt a kormányzat is érti, meg érzi, és tudja, a Gajdics az sajnos nem. Legalábbis ez a szakmai meglátása, hogy akinek mennie kell, az menjen innen. Hát Gyurcsánnyal ért egyet. Miközben a Gyurcsány nem erre gondol, de igen. A legrosszabb Gyurcsánnyal ért, a evil Gyurcsánnyal ráadásul, vagy ez egy fordított Gyurcsány. Na mindegy. Nézzétek a mentális egészség hónapot, ne frusztráljon titeket, engedjetek el minden frusztrációt, meg elvárást ezzel kapcsolatban magatokkal szemben, csak nézzetek rá. Lesz belőle olyan, ami tetszeni fog nektek. A brazil kávé ismét elérhető, etióp kávé az lesz újra, de most már elfogyott az első zsákunk, és másik termelőtől lesz az új etióp kávé, abból is van egy zsák, úgyhogy ha elfogy az is, akkor az etióp kávék azok egy időre elfogynak, csak szólok, majd lehet, hogy keresünk valami újat helyette, ami másik opciót, de brazil elérhető újra a webshopon, amíg el nem kapkodjátok. Úgyhogy köszi szépen. Ja, és hiába szeretne mást Gajdics Otto, holnap mi ismét itt leszünk. Gyere, mondd be a pizsamádba. És ti itt lesztek?